مهدی احمدفر. خیلی دوست دارم یه روز با تو هم خونه باشم، اگه پیشم نباشی بی تو دیوونه میشم، مگه از پیشم بری اگه عشقمو نخوای، نیاد اون روزی که تو دیگه پیش من نیاد. اگه دستاتو نخوای توی دستام بذاری، اگه بری بی وفا بشی ازم جدا بشی، اگه جز من با یکی دیگه آشنا بشی. Orange Boy حمید مرادی. اگه جز من با یکی دیگه آشنا بشی. تو میمیرم خیلی خواب تو میبینم، اگه تو ازم جدا شی هر